4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Апошні раздзел гэтай кнігі пра вынікі і наступствы справы Алеся Бяляцкага жыццё будзе дапісваць і пасля таго, як аўтар паставіць кропку. Асэнсаванне гэтай справы, яе ўплыву на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі і адносіны Беларусі з Захадам будуць трываць прынамсі да моманту вызвалення Бяляцкага з турмы. Спадзяюся, што дачаснага, што яму не давядзецца чакаць волі 4,5 гады, адмераныя судом. Вырак Бяляцкаму выклікаў пратэсты ва ўсім свеце. Вось толькі некаторыя загалоўкі паведамленняў пра яго ў СМІ адразу пасля абвяшчэння прысуду беларускаму праваабаронцу. «Нью-Йорк Таймс» США, беларускі праваабаронца, засуджаны. Вядомы змагар за правы чалавека ў Беларусі засуджаны да 4,5 гадоў турэмнага зняволення пасля працэсу за ўхіленне ад выплаты падаткаў, які заходнія ўрады асудзілі як палітычна матываваны. «Лё Монд», Францыя. Апазіцыянер Бяляцкі асуджаны на 4,5 года турмы. Верховны прадстаўнік знешняй палітыцы Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон і камісар Еўразвязу ў адносінах з краінамі-суседзямі Штэфан Фюле асудзілі палітычны працэс, звязаны з важнай працай спадара Бяляцкага на карысць ахвяр рэпрэсій. Газета «Выборча», Польшча, Бяляцкі засуджаны. Вырак Алесю Бяляцкаму стаўся выракам правам чалавека ў Беларусі, пацвярджэннем невыканання дзейным рэжымам асноўных стандартаў грамадзянскіх правоў і свабод, запісаных ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ААН. Кэтрын Эштон і Штэфан Фюле з нагоды арышту Алеся Бяляцкага выступалі некалькі разоў. 24 лістапада яны назвалі прысуд Бяляцкаму сімвалам уціску грамадзянскай супольнасці, які ўзмацняецца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. 19 снежня 2011 году з нагоды першай гадавіны драматычных падзеяў у Менску Кэтрын Эштон і дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікалі Менск да неадкладнага вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных зняволеных, у тым ліку былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча, а таксама праваабаронцы Алеся Бяляцкага. У 2011 годзе спіс беларускіх чыноўнікаў, супраць якіх дзейнічаюць візавыя і маёмасныя санкцыі Еўрапейскага звязу, павялічыўся на 6 асобаў, вінаватых у пераследзе Алеся Бяляцкага. У спіс увайшлі суддзя Бандарэнка, пракурор Сайкоўскі, міністр падаткаў і збораў Уладзімір Палуян, суддзя Менскага гарадскога суду Уладзімір Корнаў, які адхіліў скаргу адваката на пастанову першамайскага суду аб утрыманні Бяляцкага пад вартай, пракурор Вольга Герасімовіч, якая выступала супраць вызвалення Бяляцкага на працэсе ў Менскім гарадскім судзе, пракурор Максім Шастакоў, які перадаў справу Бяляцкага ў першамайскі раённы суд Менску. Рашэннямі ад 10 кастрычніка і 16 снежня Рада Еўрапейскага звязу ўключыла гэтых чыноўнікаў у спіс асобаў, чые актывы ў Еўразвязе падлягаюць замарожванню і каму забараняецца ўезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы. У выніку такіх асобаў у Беларусі стала 210. Пасля прысуду Бяляцкаму Беларусь трапіла ў чорны спіс міжнароднай абсерваторыі ў абароне праваабаронцаў, як краіна, у якой праваабаронцаў саджаюць у турмы. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Пра наступствы і вынікі справы Бяляцкага для Беларусі я папрасіў выказацца самога Алеся і аўтарытэтных у беларускім грамадстве людзей. Алесь Бяляцкі ў лісце з турмы ад 21 траўня 2012 году напісаў: «Нас не ўдалося выціснуць на маргінэс. Так атрымалася, што праваабароне ў Беларусі працуюць ці не найбольш эфектыўныя і дасведчаныя ў грамадскім сектары людзі і арганізацыі. Не заўважаюць слабых і няздольных, а нас, у прыватнасці мяне, бачыш, як заўважылі. Думаю, што мы паўплывалі і працягваем уплываць на адносіны ў нашым грамадстве да разумення сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. І гэта самае істотнае. Адзінае, пра што даводзіцца шкадаваць, гэта тое, што ў мяне было зусім недастаткова часу на сям'ю. Але ў такі час мы жылі і жывем. Час вельмі важны і вызначальны для нашага грамадства, які патрабуе нашых вялікіх намаганняў, а часам і ахвярнасці. Філёзаф Валянцін Акудовіч называе Алеся Бяляцкага змагаром, сімвалам беларускага грамадзянскага супраціву. Напэўна, былі ў нас больш яркія фігуры, якія знаходзіліся больш на відавоку, былі больш медыйныя фігуры нашага супраціву. Аднак някідкая праца Алеся, але такая ўпартая, свядомая, засяроджаная, ягоная самаахвярная праца дае падставы персаніфікаваць менавіта праз яго беларускі супраціў. Там, дзе ён упэўнены і ў чым упэўнены, ён спакойны і рашучы, без залішняй рыторыкі рухаецца ў тым кірунку і ідзе да канца. У ім ёсць вельмі моцны ўнутраны стрыжань, цэласнасць. Ён сустракае перашкоды і цяжкасці, якія зараз выпалі яму, з нейкім ясным спакоем, з упэўненасцю ў тым, што той шлях, які ён абраў, не выключае і турмы, што гэта нармальна – сядзець за сваю дабрадзейнасць у беларускай турме. Валянцін Акудовіч з вялікай павагай ставіцца да самаахвярнага ўчынку Алеся, які, маючы магчымасць з'ехаць з краіны, вырашыў прайсці праз судовы пераслед і турму. Што датычыць грамадскага плёну ад гэтай ахвярнасці, то тут няма адназначна адказу. Чым такі крок каштоўны, дык гэта тым, што чалавек яго робіць не таму, што з гэтага будзе станоўчы вынік, а таму, што ён яго не зрабіць не можа. І я не ўпэўнены, што гэтыя ахвяры змяняюць нешта ў нас. Можа, сума іх большых і меншых ахвяраў стварае нейкую крытычную масу, якая пакрысе далёка нераўназначна гэтым ахвярам штосьці змяняе ў кожным з нас. Але не ў гэтым я бачу іх каштоўнасць, а ў тым, што ёсць людзі, здольныя на падобныя крокі. Калі ў грамадстве такіх людзей няма, калі яны раз-пораз не з'яўляюцца, то такое грамадства сапраўды мае мала шанцаў на будучыню. Валянцін Акудовіч лічыць, што арышт Бяляцкага быў задуманы як чарговае звяно ў дзейнасці рэпрэсіўнай сістэмы ўлады, якая толькі пасля шырокага міжнароднага розгаласу з гэтай нагоды зразумела, што пралічылася. Магчыма, гэта прымусіць больш не садзіць праваабаронцаў. Такім чынам, Алесь прыкрыў сабою праваабарончы рух Беларусі, мяркуе Валянцін Акудовіч. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, мовазнаўца і культуролях Пётра Садоўскі, трымаецца больш пессімістычныя думкі. Не думаю, што ўлады Беларусі нешта адчулі. Я не мяркую, што яны думаюць, што перабольшылі і пякліся. Наадварот, яны зразумелі, што выбіванне з гульні такіх ключавых фігур для іх надзвычай плённае. Улады не шкадуюць, яны нічога не збіраюцца мяняць і будуць ісці ў рэпрэсіўным кірунку. Што да апазіцыі, то адсутнасць Бяляцкага і яго дапамогі нашым дэмакратычным сілам вельмі адчуваецца. Мастак Алексей Марачкін прычыны арышту і асуджэння Бяляцкага бачыць у прыродзе існуючай улады. Рэжым ненасытны, Алесь ніякага ўрону не зрабіў дзяржаве, ён абараняў людзей, тых, хто змагаецца за незалежную свабоду, за чалавечую годнасць і хто пацярпеў ад рэжыму. І ўлады ў гэтым убачылі небяспеку, не даравалі. Ці ацэніць гэты чын Алеся беларускае грамадства? Думаю, што ў цэлым наш народ спіць, апутаны павуціннем замшэласці дзяржаўнай прапаганды. Але актыўная частка грамадства, безумоўна, ацаніла ўчынак Алеся. Ягоныя пакуты, як пакуты Някляева, Саннікава, іншых палітвязняў, набліжаюць час вызвалення ад гэтых путаў. Дарэмна гэта не праходзіць. Сябра Алеся Бяляцкага з ранніх 80-х Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на тое, што справа супраць Алеся не завершаная, што яго працягваюць пераследаваць, узнікаюць новыя справы за выплату пені са штрафаў, працягваюцца працэсы наконт канфіскацыі маёмасці Бяляцкага і офіса «Вясны». Ён праваабаронца, ён не кідаў выкліку цяперашняму рэжыму ў якасці палітычнай альтэрнатывы, ён законна дамагаўся выканання правоў чалавека. У гэтым сэнсе ягоны арышт – гэта новая ступень жорсткасці рэжыму, тое, што ён выдатнага праваабаронцу дэманстратыўна пасадзіў у турму. Чаму менавіта Бяляцкі? Рэч у ягонай асобе. Я яго ведаю з 1982 году. Алесь цэльны чалавек з выпакутаваным светапоглядам, які з савецкіх часоў мае прынцыпы, дзейнічаў у антыкамуністычным падполлі, які ў самыя гарачыя гады барацьбы за свабоду і незалежнасць нашай краіны быў сярод заснавальнікаў БНФ.